הפותח כזה רבו. זה לא צרוב. לא צרוב, זה אורגינל. מה קרה לך? יפה. תראה, יש לך גלויה. אתה יכול למלא פרטים, ליצור תקשורת באמצעות מרכז... יונת דואר. יונת דואר, בדיוק. תראה לנו את האלבום הזה. זה אלבום אחד, אחד אדום, אחד כחול. תמונות של אנשים. למה הצבעים אדום כחול? בפנים, הרבה חוברת, סתום פה שלך, למה? עכשיו עושים ירוק וצהוב. תראה, בפנים, חוברת 32 עמוד. מה תמונות, הכל פוטרט מהצילר, סלע מקצועי. תראה איזה עבודה של פוטושופ. תראה שי 360 מעלות של אינטרנט. תראה אפילו בערבית כתוב שלום במזרח תיכון. תראה תמונה מה משחקים שש בש מאז אלוף ישראל בשש בש למרחקים. תראה פה מה קרה. תראה זה גרביאל בפלר. משהו מטורף. תראה הכל פה אורגינל. תראה בוקסילס. תראה בוקשילדס, תראה זה יופי של דבר. בוקשילדס, תראה איש שקשמלי. איזה שמליאל? תראה שהראש היה יותר גדול משאר הגוף, תראה איזה יופי, זה הכל אורגינל. תראה בילן דדילון, תראה זה יופי של דבר, תראה. יופי, תראה כל הדברים, הלוגים, הבלופרים, הדברים. תראה משחקים שש בש מנצח. תראה, מי מנצח? אף פעם לא ראיתי מישהו זורק קוביות מהצד הזה של השולחן. אני זורק קוביות מצד הזה. מביא הרבה מזל, מה קרה לך?